super! Lub rozczarowanie. No to super. Dlatego jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, wybierz supermarket Piotr i Paweł. Tu zawsze jest super wybór. Polecamy kawę Jacobs Cronat Gold 200 gramów w super cenie 18 zł i 99 groszy oraz czteropak Actimela 400 gramów za jedyne 3 zł 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Taniej niż myślisz. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Ivostim wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Ivostim Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Ivostim dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Ivostim. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 stycznia, jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejne rozmowy w Mińsku na temat kryzysu na Ukrainie. Aleksander G. na wolności. Aleksander G. może odpowiadać z wolnej stopy. Zdecydowała prokuratura. Adam Jarubas już oficjalnie kandydatem PSL-u w wyborach prezydenckich. To jest z całym przekonaniem, o tym mówię. Kandydat nowości, młodości. Przekonuje prezes Ludowców. Najpierw Miński i kolejne posiedzenie grupy kontaktowej w sprawie Ukrainy. W stolicy Białorusi są przedstawiciele Ukrainy, Rosji i OBWE oraz reprezentanci samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Wcześniej informowano, że trójstronna grupa kontaktowa przygotowała nowy dokument w sprawie Ukrainy i liczy na jego podpisanie jeszcze dziś. Przewidziano w nim konkretne posunięcia, które mają doprowadzić do deeskalacji konfliktu. Szef białoruskiej dyplomacji Władimir Makiej mówił przed tymi rozmowami, że jest szansa na wstrzymanie przelewu krwi. Na razie jednak ze wschodu kraju płyną kolejne tragiczne informacje. W walkach z prorosyjskimi separatystami od obwodu donieckiego po Mariupol zginęło dziś 15 ukraińskich żołnierzy, a 39 zostało rannych. A podczas ostrzału Gorłówki, miasta położonego niedaleko Doniecka, życie straciło 8 jej mieszkańców, 10 zostało rannych. Aleksander G. od kilku godzin na wolności. Krakowska prokuratura apelacyjna uchyliła areszt wobec byłego senatora i biznesmena podejrzanego o nakłanianie do zabicia dziennikarza Jarosława Ziętary. W zamian zastosowała dozór policji, zakaz opuszczenia kraju i kaucję. Nie ma potrzeby dalszego izolowania Aleksandra G., tłumaczy rzecznik prokuratury Piotr Kosmaty. Uważamy, że na tym etapie postępowania przy przesłuchaniu tej ilości świadków i zgromadzeniu takiej odpowiedniej ilości dokumentacji Aleksander G. może odpowiadać z wolnej stopy, nie będzie podejmował działań destrukcyjnych dla tego śledztwa i w związku z tym Aleksander G. dzisiaj został zwolniony z tymczasowego aresztu. Aleksander G. wyszedł z aresztu 2 dni przed decyzją sądu w sprawie ewentualnego przedłużenia jego tymczasowego aresztowania. Sprawę skomentował krótko. Ja bym powiedział tak, czasem prokuratorzy szaleją przed telewizją, a potem wy macie robotę. I zapowiedział konferencję prasową na poniedziałek. W czwartek z aresztu wyszli dwaj inni podejrzani w śledztwie dotyczącym Jarosława Ziętary. Dziennikarz śledczy Gazety Poznańskiej zajmujący się m.in. aferami gospodarczymi zaginął 1 września 1992 roku w drodze z domu do pracy. Śledztwo w sprawie jego zaginięcia, a potem zabójstwa ciągnie się od lat. Przełomem było aresztowanie w listopadzie ubiegłego roku Aleksandra G. Kolejny groźny wypadek na polskich drogach. Na Krajowej 17 z Warszawy do Lublina koło Żyżyna zderzyły się 4 samochody, a 5 wpadł do rowu. 8 osób zostało przewiezionych do szpitala. Lekarze i ratownicy nie stwierdzili, aby komukolwiek z osób poszkodowanych zagrożone było ich życie. Informuje Marcin Koper z Komendy Powiatowej Policji w Puławach i apeluje. O zdrowy rozsądek, zdjęcie nogi z gazu. Warunki atmosferyczne dzisiaj nie sprzyjają szybkiej jeździe. Na razie 17 koło Żyżyna jest zablokowana. Już wszystko jasne. Adam Jarubas jest kandydatem PSL-u w wyborach prezydenckich. Tak zdecydowała Krajowa Konwencja Wyborcza Stronnictwa, a kandydaturę Jarubasa zgłosił prezes partii Janusz Piechociński. To jest z całym przekonaniem, o tym mówię. Kandydat nowości, młodości, ale trzecia kadencja już w samorządowych sprawach. Jeden z najbłyskotliwszych na pewno marszałków wojewódzkich, a przede wszystkim bardzo ciepły, przyzwoity człowiek, który jest o tym przekonany, zaskoczy wszystkich tym, w jaki sposób potrafi mówić o rzeczach ważnych i w tym, jaki model przywództwa tworzy. Piechociński przekonuje też, że Jarubas w wyborach prezydenckich może uzyskać bardzo dobry wynik. Zobaczycie, że bardzo szybko Adam Jarubas będzie kandydatem nie tylko PSL-u, ale Obywatelskiego Centrum.

mam takie wrażenie, że ten utwór wszedł w naszą codzienność od maja 2014 roku. Tam się zakradał i zadomowił się tam bardzo skutecznie i na dobre, na kolejny czas. Nie wiem jaki. Najlepiej, żeby to był czas mocno nieokreślony. Nie mam dla ciebie miłości, Skubas. Wszyscy to już znają na pamięć, ale zacząłem nasze dzisiejsze spotkanie od tej piosenki, ponieważ wczoraj podczas koncertu Ofensywa Deluxe 9. edycji tego wydarzenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaczęliśmy spotkanie i z państwem po drugiej stronie radioodbiorników i z tymi, którzy byli w studio. Zaczęliśmy nie ze sceny, zaczęliśmy stąd. Tam publiczność, tam wszystkie miejsca zajęte, a my z Anną Gacek postanowiliśmy, że wyróżnimy tę piosenkę. Wskażemy jeszcze raz na ten utwór jako ten naszym zdaniem najpiękniejszy polski w 2014 roku. No i koncert zacznie się trochę nietypowo, do pustej sceny, właściwie przy pustej scenie, w półmroku gdzieś tam sobie ta piosenka grała, no a później zaczął się piękny występ i Artura Rojka i organka, gościnnie z Melą Kotarugą, a później na końcu zespół Straitjacket z Krakowa jako nasza nadzieja na 2015 i kolejne lata. Te wizyty sobie zaklepaliśmy, umówiliśmy, obiecaliśmy kilka miesięcy temu, kiedy grali tutaj w sesję. Postanowiliśmy, że porozmawiamy o jazzie nowoczesnym przy Myśliwieckiej 357. Wojtek Mazalewski, witam cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Też jesteś stałym gościem, też się dostałeś do naszej codzienności radiowej, no już kilka dobrych lat temu. Dobrze ci z tym? Tak, oczywiście. Radio to moje medium, jeżeli chodzi o w ogóle media. Zawsze oddziaływało na mnie. Od najmłodszych lat słuchałem radia i to tam tak naprawdę zaczynałem poznawać muzykę. Dzisiaj mam przyjemność i bywać, i przede wszystkim grać w tak pięknych salach koncertowych jak studio imienia Agnieszki Osieckiej, ale również i pracować w radiu także. No bo tutaj również w związku z słuchowiskami się pojawiasz i to nierzadko. Tak, no zgadza się. To są słuchowiska, ale też w Polskim Radiu Gdańsk prowadzę w środę audycje wieczorne, gdzie puszczam ludziom muzykę, którą gdzieś tam wyhaczyłem na trasach w różnych miejscach na świecie i tu w Polsce. No. Wojtek, bo z tobą jest taka sytuacja, że właściwie takie mam wrażenie, że od radia nie odstępujesz na krok. Dlatego, że nawet jak cię tutaj nie ma z nami, a my nie jesteśmy tutaj z tobą, to często podczas audycji dajesz nam sygnały. Jadę, słucham, fajne, niefajne, zazwyczaj fajne. Więc tak jak mówiłeś na początku, to jest takie medium, z którym ci jest dobrze, przylgnęło do ciebie. Jest bezpieczne. Czy jakoś jest tak, że ja działam i pracuję z wyobraźnią. Myślę, że kluczem do zrozumienia też tego, co robię, jest wyobraźnia, są marzenia. I radio zostawia dużą przestrzeń do właśnie marzeń dla wyobraźni. I dlatego dobrze się w nim i z nim czuję. Także nawet w samochodzie lubię po prostu posłuchać audycji, czuć, że ktoś do mnie mówi, ale tak naprawdę inspiruje w jakiś sposób mój umysł i on biegnie w jakieś nowe rejony. Czasami też płyną po prostu dźwięki, których nie znam i które też w jakiś sposób na świeżo, na nowo coś nowego we mnie odkrywają. Uważam, że to jest jakby prawdziwsze dzisiaj medium. Nie lubię, mówiąc szczerze, telewizji. Ani tego, co tam jest, ani się tam pokazywać. Czasem, jeżeli nas zapraszają, żebyśmy zagrali, to oczywiście to robię, bo sens naszego życia na tym polega, żeby grać muzykę dla ludzi, ale jakoś zawsze mi się wydaje to trochę dziwne. Wolę radio. Pytanie, które może być dla ciebie niewygodne, ale myślę, że sobie świetnie z tym poradzisz, bo tak, z medium pod tytułem radio dajesz sobie radę doskonale. Co więcej, medium pod tytułem radio daje sobie z tobą radę też doskonale. Natomiast, wiesz co, byłeś facetem, kiedy się poznaliśmy tutaj w Trójce w 2006 roku, takim trochę pod włos, niepokornym. I teraz pytanie jest takie, jak reagujesz? Czy się do tego przyzwyczaiłeś? Czy to są ciała obce dla ciebie na flesze? Oj, Myślałem, że o co innego zapytasz. Szczerze mówiąc. To jest fajne, niefajne. Wiesz, muzyk wychodzi z jakiegoś środowiska alternatywnego. Tak naprawdę. Ludzi, którzy... Praktycznie każdy z nich jest niepokorny. Trochę się bije ze światem, trochę się bije, ale fajnie, ze swoimi marzeniami, próbuje je zrealizować. I nagle gdzieś tam w życiu takiego człowieka no, pojawia się kilka migawek, które błyskają fleszami bardzo ostrymi. Ja ci powiem, że wszystko, co jest dobrze zrobione, lubię. I mam paru takich znajomych, którzy naprawdę dobrze pstrykają, jak to się mówi. I to później bardzo cieszy oko. Więc sztuka fotografii nie jest mi obca i wręcz inspirująca. Od dawien dawna jestem fanem Helmuta Newtona i wielu też innych kolegów tutaj z Polski. Mam wielu przyjaciół w ogóle, którzy wychodzą też ze środowiska takiego artystycznego, trójmiejskiego. Dzisiaj rozwijani po całym świecie, że tak powiem. Ale cały czas utrzymujemy kontakt i korzystam z ich usług, bo robią to po prostu bardzo dobrze. Wiesz, dlaczego przez chwilę milczałem? O co innego pytałem, ale okej, przyjmujemy to. Lubisz też fotografię, Wojtek. Za każdym razem, znaczy, kiedy my się... Nie, czy nie chcesz, jak chcesz o coś dopytać, to dawaj, bo naprawdę nie mam nic, że tak powiem, żadnego problemu, żeby rozmawiać to może kiedyś... o tym, o czym chcesz rozmawiać. Ja po prostu odpowiadam w taki sposób, jak czuję. Okej. Na to, co ty dajesz w podtekście, ja nie czuję, że muszę po prostu sam to wydrążyć. Chcesz, to atakuj dalej. Nie, muzyka na pierwszym planie. Takie też mam wrażenie, że właściwie obojętnie od kilku lat, na jakim polu byśmy się nie spotkali, w związku z jaką płytą byśmy się nie spotkali, ty i tak zahaczysz, zawadzisz o coś, co będzie cię czekało wkrótce, co nie dotyczy projektu aktualnie omawianego. Dzisiaj możemy rozmawiać tak i o projekcie Wojtek Mazolewski Quintet, i o Pink Floyd, bo chyba przyszedł już czas na ten zespół najwyższy, kolejnych trasach koncertowych. Słyszałem właśnie przed chwilą poza anteną w reżyserce, jak z Anną Gacek rozmawialiście o kolejnych wyjazdach, bo często jest w twoim przypadku tak w ostatnich latach, że jeśli coś mówisz, to zazwyczaj w tych wypowiedziach pojawiają się nazwy egzotycznych miejsc. Tego chciałeś? No oczywiście, jedno z marzeń, o których już dzisiaj mówiliśmy, to jest zjeździć ze swoją muzyką, z kolegami z zespołu, z teamem swoim. Cały świat, wszystkie zakątki takie, wiesz, i te najbardziej egzotyczne, bo już z doświadczenia wiem, że to już nie jest wtedy tylko spełnienie marzeń, ale otworzenie jakiejś nowej księgi. Mhm. I ja stamtąd nie tylko przywiozłem satysfakcję, ale przede wszystkim naukę i coś nowego. Coś, co wpłynęło, zmieniło na mnie, na zespół, zmieniło nasz sposób myślenia o sobie, o świecie. I w wielu przypadkach bardzo nas mocno zainspirowało do nowych dźwięków. Tu głównie myślę o historii Pink Floyd, i o tym, jak wiele miejsc już odwiedziliśmy i jak później silny wpływ miało to na naszą muzykę. Zaraz o tym porozmawiamy, bo chcę też ci zadać pewne pytanie związane z wyobraźnią. Myślę, że ono jest kluczowe dziś, no przynajmniej dziś. Słuchaj, hit. Twój hit. Tak ośmielam się nazywać ten utwór. przed chwilą powiedział, jeszcze nie byliśmy na antenie, ten utwór zawsze wywołuje banana na twarzach. O to chodziło, nie? Tak, no, w takim momencie do nas przyszedł w studio i zachował to w sobie do dziś. To dobrze. Wojtek Mazalewski, dzisiaj gościem przy Myśliwieckiej 357. Rozmawiamy o kolorach, rozmawiamy o wyobraźni, rozmawiamy o podróżach, o miejscach, o egzotyce. To teraz troszeczkę znowu pod włos z mojej strony. Jak sobie radzisz z hejterstwem? Przede wszystkim uśmiechem. Okej. W ogóle to, co robię, stara się zwracać uwagę na dobrą stronę mocy. Mhm. I na to, że pozytywne nastawienie do świata przynosi dużo więcej pożytku niż narzekanie na niego. Więc kiedy naprawdę dociera do mnie, bo tak naprawdę rzadko do mnie dociera bezpośrednio, ale kiedy już dociera do mnie jakieś tam hejterstwo, nazwijmy to ogólnikowo, to szczerze mówiąc bardzo często czuję współczucie dla tych osób, które to wyrażają, bo czuję jakby ból, z jakim zostało to wyrażone w zderzeniu z radością, jaką ja odczuwałem, robiąc to, co jest hejtowane, mhm. albo nawet taką, jaką odczuwam to czytając. Powiedz mi, czy z perspektywy artysty, muzyka, który robi swoje, bo to, co ty odstawiasz, to trzeba po prostu na antenie nazwać robieniem swojego. No to jest od A do Z definicja. Róbmy swoje. I w związku z tym, jeśli coś takiego się robi i nagle coś się zaczyna udawać, jeden moment się udaje, drugi, trzeci, czwarty, trasa, płyta, ludzie, koncerty, to ty masz w dalszym ciągu wrażenie, że tu jest pozostałość po tym naszym odwiecznym narodowym sporcie wciąż mocna w tych czasach. Jak się komuś udaje, to trzeba go tam troszeczkę gdzieś ukłuć, dźgnąć. Szczerze mówiąc, nie jestem chyba kompetentny do tego, żeby wyrażać, skąd to się wzięło, albo czy to jest nasze, polskie, czy nie. Jesteśmy tylko ludźmi, więc oczywiście kwestia plotek, obgadywania i tak dalej jest i była zawsze częścią. Czy będziemy myśleli o Grecji, czy o Rzymie, wszędzie to istniało. Tak. Więc mam nadzieję, że to nie jest nasza wada, którą musimy sobie przylepiać jako tylko Polacy. Ale chciałbym, znaczy to, że się udaje, jest cudowne i ja osobiście nie wiem, potrafię i odczuwam radość, ciesząc się jakby naprawdę z sukcesów innych i bardzo dobrze życzę wielu swoim kolegom i życzę podobnych uczuć. No. I wydaje mi się, że mówiłem to już wiele razy, ale powiem jeszcze raz, bo wydaje mi się to bardzo ważna rzecz i jakoś przyszła do mnie i czuję, że jest istotna, że sami musimy zacząć szanować to, co robimy. Przede wszystkim i to, co robimy sami dla siebie, ale też to, co robią nasi koledzy. Znaczy, myślę, że musimy sami szanować, myślę o nas jako o kraju. Że po prostu nie wolno tylko dlatego, że w jakimś okresie życia przestaje nam się podobać jakiś artysta, nagle zacząć głośno to mówić, na przykład mając też jakiś autorytet albo coś tam. Przykłady, jak byliśmy w stanie zaniedbać komunikaty, czy tam w ogóle łączność z takimi wielkimi artystami jak Czesław Niemen, czy nie wiem, czy Andrzej Przybielski, mhm. i wielu, wielu innych. To powinny być przykłady, że popełniliśmy błędy jako społeczeństwo, jako ludzie, którzy po prostu zapomnieli o czymś ważnym. Po prostu chcieliśmy, żeby był taki, jakim my chcemy go widzieć. To chyba nie jest dobry sposób patrzenia na artystę. Wróćmy do wyobraźni, twojej wyobraźni. Czy wyobraźnia Mazalewskiego to był jego zawsze największy i najważniejszy menadżer? Ładnie powiedziane. Mam nadzieję, że mój menadżer nagrywa tą audycję. Ha! A niech się nie obraża, to nie o to chodzi. Nie, no czy mam nadzieję, żebyśmy mogli to później zapamiętać. Ja często po prostu w takich momentach nie jestem w stanie. Nie pamiętam, z kimś rozmawiam, nie zawsze pamiętam to, co się dzieje. Pamiętam energię, emocje, ale nie pamiętam do końca słów. Kawałów na przykład też nie pamiętam. Pamiętam, wiesz, radość i tak dalej. Ale o co pytałeś? Mazolewski. Czy wyobraźnia jest twoim największym, najważniejszym menadżerem? Wyobraźnia jest moim największym na pewno drogowskazem. To jest takie perpetuum mobile w mojej głowie, które po prostu się nigdy nie kończy. Kładę się spać, to cały czas wyświetlają mi się na przykład tytuł utworów do muzyki, jaką grałem w ciągu dnia i utworów, jakie zapisywałem na swoim telefonie na przykład. I sobie myślę, ojku, to jak to nazwę tak, to jakoś, a do tego będzie można zrobić taki teledysk, a później zadzwonię do Michała Andrysiaka, poproszę go, żeby zrobił do tego okładkę, a przy okazji może wtedy pojedziemy do Berlina i to jest cały czas, po prostu się coś tam w tej głowie dzieje. Niektóre z tych rzeczy później można wykorzystać, niektóre wypadają z wora, niektóre do niego wypadają. No i tam się cały czas dzieje, coś dzieje. No. To jest mój drogowskaz. No. Z tego później się tworzą utwory. Wstaję rano i z tego, co mi się śniło, to po prostu jak to było coś poruszającego, to zazwyczaj tuż po nalaniu sobie ciepłej wody do kubka biorę gitarę i zaczynam grać. Nie zastanawiając się tego nad tym, co gram, ani co to będzie. I później po paru chwilach się tam coś zaczyna układać. Nionio, to w dalszym ciągu jest coś pozytywnego? Mówicie tak między sobą w zespole? W zespołach? Tak, cały czas. W kwintecie. Bo w Freudzie jest bardziej żołnierski żargon. W kwintecie jesteśmy taką wesołą rodzinką i mówimy do siebie nionio. Mówimy też na wszystko, na przykład piwo z dużą pianą to jest nionio. Nionio. To najlepiej pszeniczne, takie, żeby go tak ładnie, tak, jak jest taka pianka i w ogóle jest takie, to już jest mega nionio. W ogóle bita śmietana zawsze to jest nionio. Ja wszystko zamawiam z bitą śmietaną. Znaczy mówię o deserach, no obojętnie, czy szarlotka, czy ciasto, wiesz, takie, siakie, zawsze proszę o podwójną bitą śmietanę do tego, czyli takie podwójne nionio, wszyscy się śmieją. No, na siebie też mówimy nionio, na miłość mówimy nionio, seks. No wszystko, no wszystko, co jest przyjemne, takie. Thank you. Za 23 minuty, godzina 17. Niespiesznie jakoś nam tak idzie dzisiaj, bardzo dobrze. Zawsze rozmawiając z tobą, Wojtku, niespecjalnie mi się dokądkolwiek spieszyło. Co uważam za bardzo duży plus tych spotkań. Czy na żywo, czy nagrywając cokolwiek, bo też zdarzały nam się rozmowy, które nagrywaliśmy. No tak, to prawda. Ale fajnie jest osiągnąć taki moment, kiedy o muzyce nie trzeba rozmawiać między przejściami, nie? W biegu, między jednymi schodami a drugimi. To jest pozytywne. Znaczy chyba tak powinno być. Znaczy powinniśmy się słuchać. I powiedziałem to prawda też w wielu kontekstach do twojej wypowiedzi. Mhm. Bo po pierwsze to prawda, miło mi się zawsze z tobą rozmawia i zawsze mam takie poczucie, że mówimy do siebie poważnie i się słuchamy w ogóle w trakcie rozmowy, a to jest ważne. To nie są takie spotkania tylko, żeby zaznaczyć, że wyszła płyta, tylko rozmawiamy ze sobą, to po pierwsze, a po drugie też bardzo często, i to też dało mi do myślenia później, różni ludzie mi mówili na przykład o tym, że wspaniały wywiad, ten taki, co ze Stelmachem zrobiłeś. Ale to już nie mówmy tego sobie. No i ty, ale nie, naprawdę, znaczy ludzie na przykład, to mnie bardzo zdziwiło. Ja na przykład nie pamiętałem o tym, że na przykład poruszaliśmy jakieś tam tematy, a ludzie oglądają to na YouTubie na przykład. I... No zgodnie z twoją teorią, że czasami o słowach możesz zapomnieć, nie? Dokładnie. Jakie było pytanie? A ty się okazuje, że dla kogoś na przykład komuś to na przykład dużo dało. Przyjemne. Myślałem, że to tylko muzyka jest tym medium, które przynosi energię, a to była dla mnie nowość. Jakie zwycięstwa ostatnio odnosiłeś na scenie? Swoje prywatne? Artystyczne? No muzyka to nie sport przede wszystkim, więc nie ma wygranych i przegranych. Każdy coś dostanie. A to ile zależy od niego samego. To jest najlepsze w tym sporcie. Wszystko zależy od tego, w sumie ile będziesz miał frajdy od ciebie. Mhm. Im bardziej się otworzysz, im bardziej jakby podejdziesz z mniejszą ilością oczekiwań, a dasz się ponieść, to tym dalej polecisz. Wiesz co, to nieprzypadkowe pytanie, dlatego że ja jestem ostatnio bardzo mocno zainspirowany takimi opowieściami, które wracają do 1985 roku. Mm-hmm. Co wtedy robiłeś? Ile miałeś lat w 85? W 85 miałem 9 lat i grałem w zespole Iwan Groźny. Super. Jakieś nagrania, bardzo proszę. Słuchajcie, no są. Możecie wejść nawet na MySpace'a Iwana Groźnego i tam są utwory. Raz, dwa, trzy, cztery. My weźmiemy rządów stery. Raz, dwa, trzy. Premierem będziesz ty. Raz i dwa. Generałem będę ja. Raz, rozstrzelamy was. I to są utwory, które śpiewałem mając 9 lat. I są też zdjęcia z koncertu Rok na Zaspie, gdzie występowały również zespoły Konwent A, Hektor i wiele, wiele innych. I tam występowaliśmy z zespołem Iwan Groźny i są zdjęcia, kiedy tam już mam 10 lat na tych zdjęciach. Mówię o tym dlatego, że te opowieści w kontekście hejterstwa, no, zwycięstw na scenie, tego, co się dzieje między artystami a publicznością i twojej osoby, bo wy jesteście czymś, na co nie mam definicji. Trudno mi to opisać, bo ja już kilka waszych koncertów widziałem, przeżyłem i to jest zawsze jakaś nitka, rodzaj pewnej strzykawy, którą się ludziom podaje. No i teraz i od was zależy, ile dobrego płynu w tej strzykawie będzie, a od ludzi zależy, ile tego płynu sobie wezmą. Mhm. Ale pytam o to nieprzypadkowo, dlatego że ostatnio dość często spotykam się z opowieściami, które za każdym razem mnie rozjeżdżają jak walcem. Naprawdę. To jest 85 rok, to jest Jarocin. Mhm. Słynny koncert Republiki tam, od którego właściwie, ja nie wiem, czy od tego koncertu nie powinno się pisać poważnej historii koncertów w Polsce. Ktoś ostatnio powiedział, że w momencie, kiedy oni wtedy wychodzili na scenę, nienawiść była tak wielka i tak wyczuwalna, że było można ją wręcz fizycznie złapać w powietrzu. Że ona miała postać jakiejś czegoś, co wisiało i można było tego dotknąć. Było wręcz fizyczne. I w ciągu, teraz uważaj, w ciągu 40 minut Mieli tylko na to około 40 minut, tak? 40 minut, 35, 40 minut. Tyle trwał koncert. Spowodowali jedną rzecz, że te wszystkie oznaki nienawiści, one najpierw się uciszyły i później od momentu, kiedy się uciszyły, była tylko i wyłącznie tendencja wzwyżkowa. Że już były brawa, że już były wiwaty i oczywiście zeszli w glorii, w chwale bohaterów, a publiczność prosiła o bis. Myślę sobie, że to jest niezwykłe. Też mówię o tym tobie. Co można przeżyć po dwóch stronach barykad? Znaczy barykad. Nie nazywajmy tego barykadą może, ale co można przeżyć po dwóch stronach podczas koncertu? Jaką paletę, jaką w ogóle gamę nieskończoną emocji skrajnych, ale klinicznie wspaniale. Skrajnych. Najpierw jest nienawiść, kiedy wychodzisz na scenę, później jest miłość opętańcza, kiedy z niej schodzisz. Więc no taki zazdroszczę wam tego. Takie skrajne emocje też zawsze w kulturze punk-rockowej istniały, nie? To, w której się też wychowywałem, więc bardzo dobrze to rozumiem. Aczkolwiek, jeżeli mam odpowiedzieć na twoje pytanie, to kiedy myślę o zwycięstwach, to myślę, że każdy koncert na trasie kwintetu z Polką był takim małym zwycięstwem. A w sumie w pierwszych chyba 8 koncertów, na których publiczność nie wiedziała, co będziemy grać, ponieważ płyta jeszcze nie wyszła. Ruszyliśmy w trasę chyba 6 listopada, a płyta ukazywała się 14, więc ludzie przychodzili na koncert, a pierwsza trasa, tak sobie to teraz wymyśliłem, koncertowa zawsze przy wydaniu płyty, kwintetu, będzie miała w sobie tylko koncerty, tylko utwory z płyty. No i wychodzimy na scenę i ludzie słyszą od Romy pierwszej do Romy ostatniej 12 utworów i to są nowe kawałki. Poza Bomb Trackiem, którego już wcześniej graliśmy, żadnego utworu wcześniej nie słyszeli z tej płyty. No a reakcja i odbiór tej muzyki był histerycznie wspaniały w jakimś sensie. Więc czuliśmy, że po prostu to, co robimy, działa, ma sens. I pamiętam, że byłem ogromnie poruszony tym, że po prostu w pierwszym kontakcie ludzie to dostają. Tak naprawdę nie mają, są w stanie, że ta publiczność też jest taka otwarta, odważna. Wiesz. To było wspaniałe, jakieś takie zwycięstwo w ogóle, nie wiem, to nawet nie tylko moje zespoły, ale i wszystkich jakby uczestniczących w tym wydarzeniu. Obrządek plemienny. Bo tak. Coś takiego w tym jest. Ale znowu, jak powiedziałeś historię koncertu Republiki, to mi się przypomina znowu koncert na Warsaw Summer Jazz Days ostatniej grupy Pink Floyd. Gdzie nie wiem dlaczego i z jakich to powodów sam organizator, pomimo tego, że wcześniej nas zaprosił, jakoś chyba nie był specjalnie zadowolony, że my będziemy grali na tym festiwalu. I on sam i wielu jego współpracowników i w ogóle jakieś takie warunki się położyły, że dołożył wszelkich starań, żeby nikt się nie dowiedział o tym koncercie. To fajne. To jest też nowa metoda promocji, nie? Tak. I to było niewiarygodne. Drżyjcie impresariaty. I to było niewiarygodne. A najlepiej, że ten koncert miał być koncertem telewizyjnym. Pierwszy koncert grupy Pink Floyd, który miał być nakręcony przez telewizję. I nagle się parę dni przed koncertem dowiadujemy, że... Że niekoniecznie. Że najprawdopodobniej nikogo na tym koncercie nie będzie, bo nikt o nim nie wie. I że nigdzie nie jest napisane, że my będziemy grać i tak dalej, i tak dalej. No i w ogóle w dniu koncertu i tuż przed nim atmosfera była tragiczna. Nikt nam nie chciał załatwić sprzętu, zapłacić ani w ogóle nic, ani nawet, wiesz, podać wody. Więc w takich totalnie nieprzyjaznych warunkach przyszło nam wyjść i zrobić coś, co wiedzieliśmy, że będzie po raz pierwszy naszą taką być może pamiątką, wiesz. Zastanawialiśmy się, że może wydamy z tego DVD albo coś, a to nagle takie puf. No i my musieliśmy tak naprawdę wyjść i pokazać, że po prostu swoją moc, energię, jaką emanuje ten zespół, pomimo tego, że każdy, wszędzie ludzie przeklinali, krzyczeli, po prostu kłócili się wokół nas, a my musieliśmy wytworzyć taką kulę energii, w której po prostu nas to nie dotknie, nie zareagujemy na to, że ktoś nas prowokuje, próbuje zdenerwować i tak dalej. Musimy wyjść i zrobić swoje. I co najlepsze, rozpoczęliśmy koncert, kiedy duża część sali, dużą część sali publicznej już opuściła. Schodzili się jacyś tam, jakaś publiczność, którą zaprosiliśmy przez stronę internetową, Facebooki i tak dalej. No ale to nie było w stanie zapełnić jakiejś tam ogromnej sali. I kiedy zaczęliśmy grać, to okazało się, że na całe szczęście publiczność, która wyszła z budynku, nie oddaliła się na tyle daleko, żeby nie usłyszeć naszego łomotu. Pomimo tego, że to festiwal jazzowy, to Pink Floyd wiadomo nie od dziś, że gra głośno i lubi grać głośno. No i kiedy rozpoczęliśmy ten swój łomot, to po prostu część z tych ludzi zainteresowała się, co się tam dzieje, wróciła. No i tak krok po kroczku zapełniała się ta sala. Siła i moc wzrastała i skończyło się to po prostu jednym wielkim boom. Wiesz, energia w tym miejscu naprawdę zawrzała i to jest jedno z takich wspomnień w ogóle, gdzie z takiego upadłego rycerza, że tak powiem, podnosisz się z kapelą i po prostu w trudnej bardzo chwili razem, wiesz, ramię w ramię po prostu idzie się do przodu i po zwycięstwo. No to jest dobry pomysł. Drodzy menadżerowie, drodzy organizatorzy koncertów, pamiętajcie, może to jest jakaś metoda. Jak będziecie coś organizować, zróbcie wszystko, żeby nikt się o tym nie dowiedział, żeby nie było ani jednego plakatu, żeby wszyscy się nie lubili. I pozwólcie ludziom po prostu w tym uczestniczyć. Ale nie mówcie w ogóle gdzie, co, jak, kto, za ile i po co. I zobaczymy, co się będzie działo. Wojtek, najbliższe koncerty. Krótko. Tak, najbliższe koncerty. Już sekundkę, muszę sobie wziąć ściągę. Wiem, że zaczynamy 6 lutego. 11 będziemy grali na pewno w Syrenim Śpiewie w Warszawie. To będzie powtórka, bo ostatnio... To jest kwintet, tak? Freud. Wojtek Mazowski, kwintet, płyta Polka, druga trasa. Ale gramy dlatego, że choćby nawet na ostatnim koncercie w Syrenim Śpiewie było tak dużo ludzi, że nie wiem, setka, dwie setki nie weszły. Więc gramy kolejny. Możecie zresztą to obejrzeć na naszym kanale YouTube. Tam jest fragmencik filmu, jak gramy w Syrenim Śpiewie i co się tam działo. Więc tak, koncerty. Miasteczko Śląskie 6 lutego, 7 Opole, 10... 6, 7, o, Śląskie, 7 Opole, 8 Łowicz, 10 Siedlce, 11 Warszawa, 12 Poznań, 13 Darłowo, 14 Gdańsk, 15 Płock, 19 Gala Języka Ojczystego, 20 Białystok. A kiedy nowa płyta Freudów? Jedno zdanie. Potrafisz odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem? W tym roku, latem. O, w tym roku to jest latem. Deklaracja, którą ja chcę od artysty. Tak? Dobrze, a ja bym chciał jeszcze jedno tylko powiedzieć, bo tam padło takie pytanie o to, skąd się bierze i co myślę o tym, co robimy. I to ja chciałem posłużyć się cytatem, bo mi ostatnio wpadł, czytam Henryksa Sam o sobie. Śmiało. I totalnie identyfikuję się z jego wypowiedzią i użyję jego wypowiedzi, jeżeli pozwolicie. Uważam się za jednego z największych szczęściarzy pod słońcem, bo gramy dokładnie to, co chcemy grać, a ludziom to się chyba podoba. Nigdy nie starałem się brzmieć jak komercyjny zespół. Nie wiem nawet, jak mógłby brzmieć przebojowe nagranie. Naprawdę, nie chcę dalej grać i nagrywać, naprawdę chcę dalej grać i nagrywać takie rzeczy, jakie sprawiają mi przyjemność. Nigdy nie chcę zgiąć karku przed komercją. Kropa. Jimi Hendrix. Panie Wojtku. W Trójce. Wojtek Mazolewski w Trójce. Bardzo ci dziękuję, kochany. Piotr Stema. Z płyty Polka. Ja dziękuję. Paris. Bardzo proszę. Thank you.